през онези дни. Пета неделна беседа, държана от учителя на 25 октомври 1931 година. София, Изгрев. През онези дни. И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и кръсти се от Йоанна в Йордан. Йоан се нарича само онзи човек, който може да изважда разумните работи, скрити в природата. Разумен човек пък е онзи, който може да чете, да изнася и добре да разбира смисъла на написаните книги от великите души, живели преди него. Аз взимам думите «велики души» в широк смисъл. В света има два процеса. Единият процес е процес на временно ограничение. Той е общ за цялото животинско царство, като се започне от най-нискостоящите и се стигне до най-високостоящите същества, до човека. Той е спомагателен процес. Другият процес може да се нарече божествен. Специфичното в него е, че той носи освобождение. Ако човек разбира този процес, ще види, че само той може да го освободи. Веднъж дошъл на земята, целта на човека е да придобие свобода. Той иска да се освободи от нещо, но от какво, сам не знае. Човек не може да знае това, понеже духът му минава през четири фази на съзнанието. През фазата на подсъзнанието, на съзнанието, на самосъзнанието и на свръхсъзнанието. Той не разбира процесите, които стават в неговото подсъзнание, понеже то обхваща обширното битие. Затова именно човек не помни миналото си. Своето минало той схваща до някъде в съзнанието си, понеже то е процес, който временно се проявява. Това, което схваща в съзнанието си, е, че човек е същество, което живее, което има известни права, известна свобода да се развива правилно. Съзнанието като процес съществува във всички животни. Самосъзнанието пък отличава човека от всички животни. Той казва: «Аз съм човек», значи той се самосъзнава. Най-после иде свръхсъзнанието, за което се знае много малко. То е смисълът, целта, към която човек се стреми. Разбере ли човек законите, които се крият в неговото свръхсъзнание, той ще бъде свободен. При това той няма да бъде изложен на всички ония промени, които стават сега в света. Съвременният човек обаче не е свободен. Когато някой казва, че е свободен, това подразбира относително свободен, временно свободен. Свободата на съвременните хора е относителна. Младият е свободен от старостта, но временно само. Най-първо младият започва със своята слабост, със своята немощ, бори се известно време с нея, докато заякне и мисли вече, че е победил. Като достигне върха на своята победа, той постепенно започва да устарява и на стари години пак заприличва на малко дете. И ще видите този стар човек, този мъдрец, който мислил, че разбрал смисъла на живота, сега има нужда други да го пренасят от едно място на друго. Старите хора, като малките деца, не могат да работят. Често хората прибързват в заключенията си и казват: този човек е стар, онзи е млад. Обаче те трябва да разбират какво нещо е стар и какво млад човек в пълния смисъл на думата. Старост и младост са два важни процеса, две важни състояния в живота на човека. Някой казва: аз съм човек. Вие трябва да разберете какво нещо е човекът. Аз съм българин. Трябва да разберете какво нещо е българинът. После трябва да разберете какво нещо е французинът, германецът и други. Това е животно. Трябва да разберете какво нещо е животното. Това е вълк. Трябва да разберете какво нещо е вълкът. Изобщо съвременните хора са дали известни тълкования за всички тия неща, но повечето от тях не са правилни. Какво нещо е, например, вълкът? Това трябва правилно да се изтълкува. Щом природата го е създала, тя е имала предвид нещо разумно. В икономията на природата вълкът изпълнява една почтенна служба, тъй щото не трябва да се гледа само неговата външна форма. Ако като чиновник не изпълнява службата си добре, тогава той ще остане само с прозвището вълк и навсякъде ще го гонят. Той е поставен за касиер в някоя банка, но бърка в касата, взима парите и бяга. Той е като някой голям военен капацитет, като някой генерал, когато пращат на бойното поле да се бие, но този генерал хуква да бяга, а подир него и войниците бягат. След това търси ред причини да се извинява. Казвате: защо трябва да бяга? Не иска да мре човекът, нищо повече. Защо не иска да мре? Когато сме тук, лесно се говори, че трябва да се мре, но на бойното поле не е лесно да се говори за смърт. Често говорители, оратори излизат пред народа. Проповядват им за дълг, за любов към отечеството, насърчават ги да се бият, като им казват: братя, трябва да отидете на бойното поле, да се биете с врага си, да се пожертвате за отечеството си. Трябва да сте готови да умрете. Да, тези хора ще се бият, ще умират за отечеството си, а вие, които говорите, трябва да останете тук. Сега, въз основа на същия морал, някои казват: християните трябва да водят добър живот. Ако само християните живеят добре, въпросът с това не се разрешава. Вярно е, че християните трябва да живеят добре, но и всички останали хора трябва да живеят добре. Щом живеем, всички трябва добре да живеем. Животът е създаден за разумните хора. До тази мисъл са се домогнали в изследванията си всички капацитети на миналото и на настоящето. Може да се наброят колкото капацитети искате, но ако и без тях вярвате, по-добре ще бъде за вас. Ако не вярвате, толкова по-зле за вас. Природата има крайно отвращение към страхливите. Природата има крайно отвращение към престъпниците. Природата има крайно отвращение към глупавите хора, към онези, които одумват, които издивяват силите си напразно. С една дума, природата има крайно отвращение към всички престъпления, които сегашните хора вършат. Тя е толкова разгневена спрямо тях, че постоянно мисли какво наказание да им наложи. Тя вече го е намислила и като го наложи, те ще видят и патят. Казвате: какво мисли природата? Тя мисли как да накаже всички хора, които са престъпили законите й. Защо и за какво тя никому отчет не дава? И тъй. Вие можете да вярвате, а можете и да не вярвате на думите ми. Вярата е разумен процес или процес на разумността. Хората трябва да живеят добре. Няма смисъл да се измъчвате един други. В писанието се казва, че Исус отишъл да се кръсти от Йоанна. Христос, който седи по-високо от Йоанна, отиде при него да се кръсти, с което даде на хората добър пример на смирение. Той каза на Йоанна: ти трябва да ме кръстиш с вода. Начинът, по който Йоан кръсти Христа, представя един символ. Според този символ, всеки човек се е родил, за да се кръсти. Казва някой: аз искам да кръщавам. И да не искаш ти, все трябва някой да кръсти човека. И да искате, и да не искате, все ще ви кръстят, но не само чрез вода, както вие разбирате. Всяко страдание е кръщение. Всяко изпитание е кръщение. След като се е кръстил в Йордан, Христос говори за друго някакво кръщение. Значи, той още не беше се докръстил. Първото кръщение с вода става лесно. Ще влезе човек във водата, ще го измият отгоре и всичко се свършва. След него обаче иде онова тежко кръщение, чрез изпитанията в живота, когато човек трябва да се освободи от ограничителните условия, да разбере съотношенията, които съществуват между доброто и злото. Понякога хората разглеждат злото така, като че то не се отнася до тях. В злото, както и в доброто, се крие известна философия, която трябва да се изучава. Някой казва: какъв е смисълът на космоса? Човек може да разбере смисъла на космоса до толкова, доколкото разбира смисъла на своя живот. Доколкото животът на хората има отношение към космоса, до толкова и космосът има отношение към техния живот. Често хората запитват: какъв е смисълът на живота? Не е важно да знаете какъв е смисълът на живота според философите или според богословите или според вярващите, но в даден случай е важен смисълът на вашия личен живот. Ако аз разреша този въпрос, другите въпроси сами по себе си се разрешават. Между всички живи същества има едно обединително звено, една непреривна връзка. Никой не живее за себе си. Ако някой мисли, че живее за себе си, това е само привидно така. Всъщност, никой не живее за себе си. Забележете, всеки клон от едно дърво живее за себе си, но същевременно той има отношение и към дървото. Той живее и за цялото, за самото дърво. Докато е свързан с дървото, той расте, развива се, има и свой живот. Когато помисли, че може да живее вън от дървото, вън от цялото, клонът изсъхва. Ако запитате мистика или окултиста за причината, поради която клоните изсъхват, те ще извадят общо заключение. Клоните по дърветата изсъхват, когато помислят, че могат да живеят самостоятелно, независимо от живота на цялото. Защо се родиха толкова нещастия и страдания в съвременната култура? Понеже учените създадоха нещо неправилно в науката. Те прокараха мисълта, че трябва да подчинят природата, да станат нейни господари. И днес между човека и природата има голяма борба. Започнала се е голяма война, но ще видим, като се завърши тази война, в края на краищата, кой ще плаща обезщетение. Ако човек победи природата, тя ще плаща обезщетение. Ако природата победи човека, той ще плаща. В това отношение учените са разделени на два лагера. Едни от тях казват, че природата трябва да се подчини на човека. Другите казват, че човек трябва да се подчини на природата. Следователно, когато запитват какво нещо е злото, казвам, когато хората искат да подчинят природата на себе си, те създават злото. Който иска да победи природата, той носи нещастие, той носи зло в света. Който живее в съгласие с живата природа, той е в царството на доброто. Де е доброто? Доброто е всякога около вас. Когато слънцето изгрява, това е добро. Когато звездите изгряват, това е добро. Когато вятърът духа, това е добро. Когато водата тече, това е добро. Когато земята ражда, това е добро. Когато растенията растат и се развиват, това е добро. Всичко около нас е добро, а ние питаме какво нещо е доброто. Нима не е добро да седнеш на трапезата, да си хапнеш малко и да се почувстваш след това в добро разположение на духа. Нима не е добро, след като си бил 3 дена гладен, да дойде някой при тебе и да ти донесе малко хлебец. Някой казва, ако гладуваме 3 дена, това показва, че волята Божия е такава. Не, ако ти си гладувал 3 дена без никаква важна причина и нищо не си придобил от този пост, това вече е резултат на човешката воля, която иска да победи природата. Който яде по 3 пъти на ден, казва, аз съм в съгласие с природата. Който не яде, той казва, аз съм в разрез с природата. Сега, между хората се проповядва пост. В църквите също се проповядва пост. И в единия, и в другия случай, този пост се разбира като неядене на хляб, лишение от храна. Според мен, богатите хора трябва да постят, а бедните да ядат. Защо? Понеже богатите са яли толкова много, че дори са преяли, необходимо е малко да попостят. Като постят, те трябва да дадат на бедни храната, която биха употребили за себе си. Днес се проповядва пост, но бедните, без да искат да постят, го изпълняват. И затова те постоянно се оплакват, казват, дотегна ни този пост. Няма ли да се свършат постните години, че да дойдат добри времена? Като се говори за пост, трябва да се разбере неговият дълбок смисъл. Днес значението на поста е изопачено. Постът подразбира въздържане от зло, от престъпване на Божия закон, а не от ядене на хляб. Когато човек пости, той трябва да има предвид мисълта да даде през този ден храната си на някой, който е гладувал и е изгубил равновесието си. Който пости, той трябва да подкрепва своя гладен брат, защото никой не живее за себе си. Слугата, който върши работа на господаря си, непременно трябва да бъде нахранен, иначе той няма да бъде в състояние да работи. Следователно, един от важните въпроси в живота е този за яденето, за храненето. Икономическият въпрос е построен върху процеса на яденето. И съвременните учени, биолози, финансисти и философи разрешават този въпрос, защото е от първостепенно значение за целокупния живот. Всяка държава трябва да живее добре. И всеки човек трябва да живее добре. Всеки човек трябва да има не само храна, но той трябва да има и въздух, и вода, и светлина, и жилище. И самата природа е създала човека по този начин. Човек има жилище, неговото тяло. Той има два прозореца, двете очи, през които влиза светлината. Една вентилация, носът, главен вход, устата. Тази икономическа мрежа, в която се поставят всички необходими провизии за подкрепа на организма. Човек има и два телефона, т.е. двете уши, чрез които се съобщава с външния свят. Сега, ако разискваме върху въпроса защо Христос отиде при Йоанна да се кръсти, какво ще кажете за това? Какво отношение има между Христа и Йоанна? Отношението между тях е такова, каквото между слабия и силния. Силните трябва да отидат при слабите, да им помагат. Значи Исус отиде при Йоанна да му помогне. Нищо повече. Христос каза на Йоанна: ти проповядваш едно учение на покаяние, което не се харесва на хората. Богатите не искат да се разкайват, затова главата ти ще снемат. Сега като ме кръстиш, с този акт ще направим един договор, че ти няма да бъдеш малодушен, няма да се страхуваш и главата ти да снемат, ти ще докажеш на хората, че това, което проповядваш, е вярно. При това ще знаеш, че не само ти ще пострадаш, но и аз ще пострадам. На тебе главата ти ще снемат, а мен на кръст ще приковат. Когато ме приковат на кръста, ти ще дойдеш да ми помагаш. Днес мнозина мислят, че като умрат, всичко с тях се свършва. Не. Като умре човек, като замине за другия свят, той оттам ще помага на хората. Докато човек е в тялото си, той е слаб. Излезе ли от него, той става силен, мощен, може да помага и на другите. Докато е в тялото си, човек мяза на длъжник, който има да дава най-малко на 1000 души. Щом излезе от дома си, който от кредиторите го среща, казва му: ти си безчестен човек, не издържаш на обещанията си, ти си крадец, трябва да платиш дълга си. Един го среща, друг го среща, викат му, хулят го. И той се вижда в чудо, не знае какво да прави. Казвам на този човек: излез от тази държава на полиците, разплати се с всички кредитори и ще бъдеш свободен гражданин. Тогава, който от твоите кредитори те срещне, ще каже: радвам се, че те срещам, ти си честен, добър платец. Сега можеш свободно да се разхождаш. Такова е състоянието на всеки, който може свободно да излиза от тялото си. Съвременните хора имат работа само с полици. Идете в Народното събрание. Ще видите, че там се разправят само с полици. Идете в църквите и там се разправят с полици. Идете в обществената безопасност и там се разправят с полици. Навсякъде има разправи само с полици. Често хората съдят някого, обвиняват го, че искал да внесе някакъв преврат, да внесе нов държавен строй, вследствие на което объркал света. Казвам, светът е объркан от 8000 години насам. Кой го е объркал? Според вас еди кой си човек обърква сегашния свят. Ами досега кой е объркал света? Казват някои, че религиозните, духовните хора били психопати, умопобъркани, малко ненормални хора. Обаче от направените досега статистически сведения известно е, че в България има повече от 10 000 души умопобъркани, луди хора. Кой е причина за полудяването на тези хора? Тия хора все духовни ли са? Аз правя превод на думата психопат и намирам, че тя не е лоша дума. Думата психопат е образувана от думите психо, психея, душа и патос, увлечение, разположение. Значи психопат е човек, който душевно е добре разположен. Хората не приемат това тълкование, но то си остава за тях. Психопатът е човек, който не тълкува нещата, както хората ги разбират, вследствие на което влиза в известно стълкновение с тях. Понякога той преувеличава нещата, понеже нервната система у него се е развила повече, отколкото трябва. Той е станал чрезмерно чувствителен. Като казвате, че психопатът е анормален човек, питам, коя е нормата за нормалния човек? Анормален е този, на когото нервната система е пропукана, та голяма част от неговата енергия изтича навън. Невръстеник пък е този човек, който по нещо се отличава от другите, прогресирал е в някоя област. Не е лошо човек да има развита нервна система, но лошото е, когато стават пропуквания в нея. Това положение е подобно на прекъсването, което става някъде в електрическата инсталация, вследствие на което съобщенията не стават правилно. Думата «психопат» днес я взимат в извратен смисъл. Под психопат разбират човек, на когото умът малко не достига. От тук може да се извади следното заключение. Ако умът на някой човек стига, за да направи някакво престъпление, той не е психопат. Ако умът на някого стига, за да изопачи един закон, да го заобиколи и да се оправдае пред хората, той не е психопат. Сега, въпросът не е за спор. Да се поставя едно учение пред друго. Когато става дума кое учение или коя религия е права, аз изхождам от следното гледище. В природата има само една светлина. Всички огньове, всички светлини, които съществуват на Земята, са произлезли все от Слънцето. Коя е нормата, която определя силата на разните светлини? Слънцето. Ако Слънцето би загаснало само за един момент, вие не бихте могли да запалите нито един огън. Следователно, щом вашето кандило гори, щом вашата свещ гори, щом вашият огън гори, бъдете уверени, че и Слънцето е в нормално състояние. На това основание, когато вие мислите добре, когато сте разположени добре, трябва да знаете, че в дадения случай и много други същества мислят като вас. Не сте само вие, които мислите така. Разумната природа е норма за всички неща. Казвам, ако проследите живота, ще видите, че между минералите, растенията, животните, човека и съществата над човека има тясна, непреривна връзка. Според мен, минералите представляват зачатъчно състояние на живота. Те са дълбоко заровени в земята. Онези минерали пък, които са поникнали, които са подали някои от своите части над повърхността на земята, те са растенията. Тъй, щото, когато минералът разреши един важен въпрос в своя живот, той пониква и минава във фазата на растение. Долната част на растенията, корените, остават в земята. Растенията не са още напълно свободни. След като хиляди години наред са мислили как да освободят главите си, корените от гъстата материя и да придобият свободата си, те се явили като животни. В това състояние те разрешили онзи въпрос, който като растения не могли да разрешат. Животните обаче останали за дълго време при лоши, неблагоприятни условия за тяхното развитие. Трябвало най-после да дойде човекът, дълго време да мисли върху тази задача, докато намери начин как да се освободи. Въпросът, който животните не могли да разрешат, човекът го разрешил. У животните, благодарение на тяхната неразумност, се създадоха ред страсти, с които се самоизтребваха едни други. Престъпленията, които съвременните хора вършат, не са нищо друго, освен далечно наследство на млекопитаещите. Ако хората се върнат към миналото, да разгледат живота на своите прадеди, те биха се ужасили пред вида на онова страшно разрушение на онези жестоки войни и състезания между хората. Сегашните войни бледнеят пред миналите. Може би бъдещите войни, в които ще пуснат в ход задушливите газове, до някъде биха могли да наподобят разрушението и жестокостта на миналите. Страшно разрушение съществувало някога в света. И най-после човек със своята мисъл се явил в света да тури ред и порядък на нещата. Когато човекът се явил в рая, чрез мисълта си той е внесъл мир и спокойствие по цялата земя. Затова именно е дошъл човек в света. Обаче, след грехопадението, пак настава това разрушение между хората, както и между народите. Питам, де се крие разрешението на положението, в което се намира сегашното човечество? И сега пак трябва да дойде човекът със своята нова, права мисъл да разреши всички въпроси. Разрешението на тия въпроси не е достояние само на един човек, нито пък е достояние само на един народ. Един човек, един народ може да разреши само един въпрос, но разрешението на всички въпроси представлява задача на целокупното човечество. То трябва да вземе участие в тази велика задача, която ангажира всички еднакво. Съвременните държави съзнават това нещо и работят за реализиране на тази задача. Христос дойде на земята с велика мисия. Той искаше да покаже на съвременните европейски народи как трябва да постъпват. Всичко, което проповядваше Христос на времето си, се отнасяше за сегашните времена. Той казваше на всички народи: «Вие ще дойдете до една голяма криза. Ако искате да се освободите от тази криза, единственото разрешение седи в приложението на това, което сега проповядвам. Ако приложите моето учение, вие ще се избавите от голяма катастрофа. Не приложите ли учението ми, катастрофата е неминуема». Един от старите пророци е казал: «Не е далеч времето, когато тази катастрофа ще дойде. Как ще дойде тази катастрофа? Наближило е време да дойдат учени, които със своето изкуство ще запалят въздуха. Представете си, че въздухът около цялата земя се запали. Какво ще стане тогава със съвременната култура? Писанието казва, че цялата земя ще бъде обхваната от огън и всичко, което се намира по нея, ще изчезне. Наближило е това време. Ако хората не приложат закона на любовта, въздухът непременно ще се запали и тогава земята ще пречисти добрите и лошите. Обаче добрите няма да изгорят. Те ще преминат през огъня, ще се пречистят, а лошите, които са в противоречие с природата, ще изгорят, ще се стопят, както изгарят труповете на умрелите в специални пещи, крематориуми. Казвам, само по този начин ще изчезнат противоречията в света, които са причина за ред болести. Благодарение на противоречията съвременните хора не са разрешили въпроса какво е отношението им към природата и постъпват ли спрямо нея право или не. Те казват: условията не ни помагат да постъпваме право спрямо природата. Не, условията не оправдават хората. Ако съм човек, ако мисля за своето благо, аз трябва да зная, че имам отношение освен към частите, още и към цялото. Щом съзнавам това, трябва ли да допущам някакво нещастие в своя живот, което неминуемо ще се отрази и върху живота на другите хора? Щом съзнавам това, щом съм разумен човек, аз ще допусна в живота си само онова благо, което по същия закон ще се предаде и върху милиони хора още. Законът и за нещастията, и за щастията, и за злините, и за добрините е един и същ. Те еднакво се предават от цялото към частите и от частите към цялото. Сега хората от всички страни започват вече да съзнават влиянието на чистата божествена мисъл върху човека. Всички добри хора трябва да се сплотят, да насочат мисълта си в една посока за преустройване на света. Ако всички майки кажат: не искаме вече войни, те биха имали успех. Ако всички майки кажат на децата си, докато са още в утробата им, че не искат те да воюват, не искат да вършат убийства, тези деца, като се родят, ще носят идеите на своите майки. Те ще станат проводници на новите мисли, ще работят за оправенето на света. Ако синът иска да се жени, бащата трябва да му каже: ако се жениш, за да раждаш престъпници, да се убиват едни други, по-добре не се жени. Ако пък се жениш, за да родиш добри синове и дъщери, които да помагат на своите ближни, тогава можеш да се жениш. Сега се търсят добри хора в света. Ако се раждат добри хора, женитбата има смисъл. Добрите хора трябва да работят братски за повдигането на света. Добрите хора трябва да заемат служби, които живата природа е определила. Дойде Исус от Назарета Галилейски. Назарет представя ниското, бедното положение, от което ние произлизаме. В това отношение Назарет е прозвище. Галилея е хубавото, красивото в живота. Галилея е област, в която се намира Назарет. Съвременните хора трябва да поддържат в себе си хубавото, красивото. Те трябва да поддържат великата идея за човещина. Тази идея е потребна за разумните хора толкова, колкото здравето е потребно за болния. Болният не се нуждае от богатство, но от здраве. Докато е болен, най-важното за него е здравето. Има ли здраве, и богатството ще дойде. Кое е най-важното за невежия, за малкото дете? Да стане учен човек. По думата ученост, аз разбирам това знание, което може да освободи човек от всички ограничителни условия на живота. Кое е най-важното за човека, който е попаднал в тъмнина? Светлината. Той иска да намери пътя, по който трябва да върви. И тъй, при сегашните условия няма по-хубаво нещо от това да бъде човек разумен, да разбира отношенията между хората, да познава законите и да изучава езика на природата. Съвременните хора не разбират природата. За пример, учените казват, че телата от топлината се разширяват, а от студа се свиват. Те не дават никакво обяснение какво отношение има разширението и свиването към човека. Хората не са проследили да знаят какви промени стават от тях, когато имат някакви приятни или неприятни чувства. Когато човек има някакво приятно чувство, нека измери ръката си или врата си и да види каква промяна става в него. После нека измери ръката и врата си при неприятно чувство. В първия случай той ще забележи едно малко разширение на ръката и врата си. Във втория случай обаче той ще забележи едно малко свиване. Казвате, човек е разумен, той знае законите, може да се справи с всички трудности. Вярно е, че човек е разумен, но често този разумен човек, като се намери в трудно положение, замисля се за бъдещето, оплашва се и се самоубива. В това отношение, заекът, който минава за най-страхливото животно, като се оплаши, не се самоубива, но даже запазва присъствие и може да мисли. Има примери от живота на заека, когато в най-трудното положение на живота си, той мисли като философ. За пример, когато го погне някоя хрътка, която бяга по-бързо от него, понеже заекът надолу бяга по-мъчно, отколкото нагоре, щом го настигне хрътката, той изведнъж се слегне и хрътката, както се е засилила, прескача го. В този момент заекът скача и удря в противоположна страна. Значи, като бяга от хрътката, заекът мисли как да се освободи от нея. Когато го гони копой, той има друг начин на бягане. Тогава заекът започва да се върти, като че играе някакво българско хоро. После изведнъж подскача на разстояние 10 крачки от центъра и избягва. По този начин заекът дава на копоя една геометрична задача за разширение. И след това ще кажете, че заекът бил страхлив, бил глупав. Заекът не е глупав, но глупав е онзи с пушката, който го гони. Заекът казва на онзи, който го преследва: ти си човек, но докато ме гониш с пушката си, Нещастията никога няма да избегнат от твоята глава. Както хрътките и копоите ме гонят, така ще те гонят твоите лоши мисли, докато поумнееш и видиш последствията на твоите дела. Престани да ме гониш! Дългите уши на заека показват голяма интелигентност. И ако хората съобразно степента на своето развитие бяха толкова умни, колкото заека, светът би се оправил досега. Вие, които ме слушате сега, ще кажете: това е много казано. Пророк Исаия казва: волът познава господаря си и се връща в яслите си. Израил не познава Бога и не се връща дома си. Кой седи по-горе? Волът познава господаря си, а човек, на когото Бог е дал разумност, той се отрича от тази разумност и казва: аз сам ще уредя живота си. Хиляди години вече откак човек урежда живота си, но и досега още не го е уредил. Казвам, има един обикновен начин за ликвидиране на сметките. Той е Йоановият, тоест начинът, по който днес хората се разплащат. Йоан беше старозаветник. Той представяше стария закон. Имаш да даваш, ще дадеш. По задължение. Христос обаче показа на хората друг начин за ликвидиране на сметките. Ликвидиране по закона на любовта. Да дадеш от любов. Христос нямаше предвид онази любов, която не носи свобода на човека, която не е в състояние да премахне страха от човека или която не е в сила да премахне злобата, болестите, страданията и всички лоши условия в живота. Това не е любов. Любовта, за която Христос говори, носи красота, радост, щастие. Тази любов има предвид благото на всички същества. Следователно, ако някои хора казват, че са остарели, причината за това са техните стари разбирания. Старият трябва да се освободи от своите стари разбирания, ако иска да стане млад. Съвременните хора и досега още носят мислите и разбиранията на хиляди поколения преди тях. Бащата казва на сина си: ти ще остарееш, трябва да си направиш къща, да се осигуриш. И наистина, съвременните хора всичко знаят. И къщи могат да градят, и дрехи знаят да шият, и университети свършват, и генерали, и министри, и князе, и царе стават, но животът е все същият. Царят живее като простия и простият живее като царя. Всеки човек може да бъде цар, но според мен цар може да бъде само онзи човек, който се освободил от смъртта, от злото. Който не се е освободил от смъртта, от злото, той е роб на условията. Той може само да носи името цар, без да е такъв. Един мой познат, който е следвал в Бостон по медицина, ми разправяше следния интересен случай за един цар. Вървя, казва той, из бостонските улици, и виждам срещу мен иде един висок човек, около 2 метра, с корона на глава, с мантия и с жезъл в ръка. Всички хора минават, заминават покрай него, никой не му обръща внимание. Чуде се, как тия американци не му обръщат внимание? Мисля си, как е дошъл този европейски цар в Бостън? Като минах покрай него, обърнах се да го изгледам отзад, но какво беше учудването ми, когато на гърба му видях залепени реклами от една фабрика. Казвам, всеки човек е цар, но ако на гърба му са залепени рекламите на всички негови престъпления, какъв цар е той? Като се говори за цар, подразбирам истинския човек. Съвременният човек носи на гърба си написани не едно, но много престъпления. Питам, трябва ли да се препоръчва с тях? Днес хората гледат да се освободят от външните престъпления, а за вътрешните не мислят. Обаче и външните, и вътрешните престъпления се пишат не само на книга, както днес, но те се пишат и върху цялото тяло на човека. Един ден вие ще срещнете същества по-напреднали от вас. Как ще ги погледнете? Един ден ще срещнете същества, които са очаквали от вас любов, но вие не сте им дали. Един ден ще срещнете ваши братя, които са очаквали помощ от вас, но не сте им дали. Как ще ги погледнете? Казвате, какъв смисъл имаше това? Да дойде Христос на земята и да пострада. Не можа ли Той да се спаси? Христос разполагаше с големи сили. Той можеше да се спаси. Казано е в Писанието, че Христос можеше да извика на помощ 12 легиона ангели. Във всеки легион има по 6000 ангели. Само един от тия ангели разполага с такава мощна сила, че е в състояние в една нощ да изтреби 150 хилядна армия, добре въоръжена, нито един войник да не остане от нея. Тогава колко такива ангели са нужни за изтребването на българите от лицето на земята? Ако дойдат 30 ангели, нито един българин няма да остане на земята. Дойдат ли 6000, те ще унищожат цялото човечество. Обаче въпросът не седи в това да се изтреби човечеството. Важно е да се повдигне човечеството чрез доброто. Доброто се отличава от злото по това, че всякога съгражда, твори, а злото разрушава. Това, което всякога съгражда и освобождава човека, е любовта. Това, което всякога съгражда и освобождава човека, е мъдростта. Това, което всякога съгражда и освобождава човека, е истината. Те са вечни процеси. Желанието на всички хора да бъдат свободни се дължи именно на любовта в тях, която е в състояние да ги освободи. Някой казва, това е празна работа, то е само за деца. Питам, кое е реалното, кое е същественото в живота? Често ние произнасяме името Божие, но в това хубаво име се вършат днес големи престъпления. Какви ли престъпления не са се вършили и в миналото все в това свято име? Христос казва, иде час и сега е, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че служба принася на Бога. И съвременните хора мислят, че като убиват престъпниците и лошите хора, светът ще се оправи. Ако наистина светът можеше да се оправи чрез убийства, и без това всяка година се гилотинират около 35 милиона хора, при това светът още не е оправен. Значи въпросът не може да се разреши по този начин. Всяка година се гилотинират 35 милиона хора, а вместо тях се раждат около 40 милиона. Следователно 5 милиона хора идват повече от тия, които заминават за онзи свят. Злото избива 35 милиона, а любовта изпраща 40 милиона. Интересно е да се проследи в края на краищата кой има надмощие. Най-после ръцете на злото ще отслабнат и то няма да може повече да коли. Злото ще реже, докато капитулира. Вратовете на хората ще станат толкова жилави, че никакъв нож не ще може да ги лови. Ще дойде време, когато човешките вратове ще имат такова свойство, че щом се допре нож до тях, той ще отскочи, ще се счупи, но вратовете ще останат непокътнати. Ще дойде време, когато човешките тела ще бъдат така устроени, че всяка граната, хвърлена върху тях, ще се стопи, без да причини някаква повреда. Питам тогава, как ще се убиват хората? Ще дойде време, когато лошите хора и престъпниците няма да се убиват, но ще ги приспиват да си почиват, а добрите хора ще си вършат работата. Това време иде, не е далеч. Въпросът е сега какво трябва да се прави. За далечното бъдеще е лесно да се постигне всичко, но днес още лошите хора не могат да се приспиват. Запитали едного: как вървят работите ти? В много трудно положение съм. Ами после какво ще стане? Най-после ще свикна. Обаче аз отивам по-далеч. Въпросът не е в това да свикне човек с злото, но има един естествен начин, по който той може да се освободи от неговото влияние. Има един естествен начин, по който човек може да се освободи от влиянието на своите лоши мисли, чувства и действия. Има един естествен начин, по който човек може да се освободи от влиянието на всички болести. Това е наука. И в тази наука се крие смисълът на живота. Бъдещите науки няма да се занимават с патологичните състояния на хората, но ще изучават техните здравословни състояния. Да допуснем, че някой търговец изгубва 100 000 лева и остава без пари в джоба си. Няма с какво да си купи хляб. Той се чуди какво да прави. Отива у дома си, гледа жена, деца, гладни, не може да понесе това положение. Най-после му дохожда мисълта да се самоубие. Казвам, това е състояние на затъпяване. В света съществуват много ресурси, чрез които човек и в най-тежкото си положение може да бъде спасен. И вие още не сте дошли до тия ресурси. Ако знаете законите на природата, вие ще се домогнете до тези ресурси и ще бъдете спасени. Ще ви приведа един пример за потвърждение на тази мисъл. Той се отнася до един казанлъчанин, който преди войната бил директор на една прогимназия. До това време той бил голям безверник и често проповядвал на учениците си, че Бог не съществува, че човек сам урежда живота си, сам кове съдбата си. В последната война той взел участие в сраженията с гърците и при едно отстъпление на нашите войски едва успял да се скрие в една пещера, дето прекарал цели 3 деня гладен, без хапка хляб. Гладът започнал тъй силно да го мъчи, че в това време му дошло на ум да се обърне към Бога. Той казал: Господи, баща ми и майка ми са ми говорили, че ти съществуваш, но аз не вярвам в това. Какво ме ползва в този момент твоето съществуване, когато аз умирам от глад? Ако можеш да ме извадиш от това трудно положение, ще повярвам, че съществуваш. Обещавам, че като се върна в България, ще събера всички мои ученици, на които съм проповядвал, че няма Бог, и ще ги убедя в противното. Като произнесъл тази молитва, засмял се и чисто сърдечно си казал: като няма друга работа, човек си бръщолеви. Обаче не се минало и половин час, той видял: една жаба влачи половин килограм хляб, оставила го пред пещерата и се върнала назад. Той взел хляба, изял го, добил сила и продължил пътя си. Като се върнал у дома си, той събрал всички свои ученици и казал: деца, по-рано аз ви проповядвах, че няма Бог, но от един важен факт се убедих напълно в съществуването на Бога и разказал всичко на учениците. Досега нито Кант, нито други философи можаха да ме убедят, че Бог съществува, обаче жабата успя да ме убеди в това. Този човек бил силен в проповедта си, защото разправил своя жива опитност. Казвам, великата истина трябва да се опита, да придобием опитност, върху която да градим нашето бъдещо верою. Съвременните хора трябва да имат такова верою, в което абсолютно да не се съмняват. Казвам, ако сегашните хора, които вярват в някакъв висш принцип, съсредоточат мисълта си към него, да помогне той за управенето на света, светът ще се оправи. Даже само християните, ако желаят, ще могат да оправят света. В 5 години отгоре светът може да се поправи. Затова няма никакви препятствия. Единственото препятствие е личният интерес на хората. Двама братя, които били в голяма вражда помежду си, случайно попаднали пленници на едно и също място и били предадени на един войник да ги убие заедно с другите пленници. Като се видели, двамата братя се спуснали един към друг, целунали се и казали: от сега нататък няма защо да спорим и двамата ще отидем на онзи свят. Хайде поне тук да се помирим. Войникът, който ги придружавал, запитал защо се прегръщат и целуват. Те му казали, че са родни братя и се помиряват, защото досега били изкарани. Той им отговорил: щом е така, вървете по домовете си и аз ви пущам на свобода да живеете по новия начин. Има един език в природата, който е еднакъв за всички растения, за всички животни и за всички хора. Ще приведа един пример из българския живот, от който се вижда, че действително съществува общ език за всички същества в природата. Едно малко момиченце изгубило родителите си и се забъркало из една гора. То започнало да плаче, да вика, да търси майка си. По едно време то видяло една мечка в гората, която веднага се сгушила да не го изплаши. Момиченцето се приближило до нея и я запитало: кажи ми, де е мама? Мечката се снишила още повече, за да може момиченцето да се качи на гърба й. То се качило на нея и тя продължила пътя си през гората да заведе детето при майка му. Мечката е ясновидка. Тя видяла, че бащата и майката на детето се качили на една канара, понеже се оплашили от нея. Като видели момиченцето си на гърба на мечката, майката веднага извикала: слез, мама, от гърба на мечката! Те се оплашили от нея, а детето свободно седяло на гърба й. След това мечката пак се снишила, момиченцето слязло от гърба й и радостно отишло при майка си. Мнозина ще кажат, че това е от приказките «Хиляда и една нощ». За забелязване е, че днес хората са изгубили всякаква вяра. обезверяването е дошло вече до своя краен предел. Те нямат вяра едни в други. Мъжът няма вяра в жена си. И жената няма вяра в мъжа си. Синът няма вяра в баща си. И бащата няма вяра в сина си. Дъщерята няма вяра в майка си. И майката няма вяра в дъщеря си. Навред в света съществува крайно обезверяване. И всички хора, които са се обезверили, проповядват някаква свобода. Всички трябва да се върнат към истинската вяра и да знаят, че ако те не вярват в баща си, в майка си, в брата си, в сестра си, в приятелите си, никакъв ред и порядък не може да се въведе в света. Какво могат да проповядват тия хора? Ще проповядват за Христа, че страдал, че бил разпнат на кръст. И след това ще плачат за него. Казвам, вие не плачете за брата си, който страда, а за Христа плачете. Христос, за когото плачете привидно, е във вашия брат, който страда и вика за помощ. Сега вие се запитвате, кое учение е право? Право е само онова учение, което носи свобода за всички същества без изключение, за всички растения, за всички животни и за всички хора. Отдето и да дойде, щом носи свобода за всички същества, това учение е право. Аз не говоря за временната свобода. Ако е въпрос за временна свобода, българите, например, придобиха такава свобода. Русия ги освободи, но и до днес още те не са свободни. Сега трябва да дойде някой друг пак да ги освобождава. Кой ще ги освободи сега, не зная. Не само българите нямат свобода, но и в Америка, и в Англия, и в Германия, дето да отидете, навсякъде хората те първа трябва да се освобождават. Ако отидете в Лондон, например, там има квартали от 45-50 хиляди души, жени, деца и мъже. Децата от тия квартали не знаят баща си и майка си. Ако някой чужденец попадне в такъв квартал, непременно стражар трябва да го придружава. Който мине през такъв квартал, той се излага на някаква опасност. Това не е само в Лондон, но и в Нью-Йорк, и в Париж, и в Берлин, във всички големи градове. Даже и в малката България има такива квартали, през които човек не може свободно да върви. Щом човек се разгневи, той много не му мисли, готов е вече куршум да тегли. Ако пък не тегли куршум, ще каже обидни думи на човека, но после ще съжалява. Не трябваше така да постъпвам. Всеки човек има по един такъв квартал за душите си, дето е центърът на разрушението. С по 45-50 хиляди жители има един начин за спасение от жителите на тия квартали. Има един начин за придобиване на свобода. Като казвам, че има един начин за придобиване на свобода, аз не отричам и другите начини. Не казвам, че всички усилия на човечеството за свобода не са на мястото си. Казвам, че човечеството днес се нуждае от особена запалка, която да даде подтик, да даде силен тласък напред. У всички хора има добро желание да придобият тази запалка, за да разберат, че свободата действува по един начин и трябва да бъде обща за всички хора. Докато човек иска свобода само за себе си, той е на крив път. Иска ли свобода и за себе си, и за другите, той е на прав път. Желаеш ли добро и на себе си, и на другите хора, ти си на прав път. Сега, като ставате сутрин, запитвайте се отде сте дошли. Как сте дошли? Как сте придобили всичко, което имате в себе си? Без да мислите върху тия въпроси, вие казвате: родил съм се, но един ден ще умра, ще свърша живота си. Казвам, лесно е да се умре, да се свърши всичко, но тъкмо когато мислите, че сте свършили, вие ще се намерите в противоречие. Вие ще се намерите в положението на оногова, който имал да плаща една полица от 100 000 лева, но като нямал възможност да я плаща, решил да се самоубие. Качил се на една скала и оттам се хвърлил. Обаче той не успял да се самоубие, но счупил само двата си крака. Като се видял в това положение, той още повече се отчаял и казал: ако краката ми бяха останали здрави, щях да си платя полицата, а сега и краката ми счупени и полицата неплатена. По същия начин мислят мнозина. Те се надяват, като умрат, да изплатят полиците си. Не, като умрат, те нито полиците си изплащат, нито живот имат. Ето защо при сегашното положение по-изгодно за човека е да бъде със здрави крака и полека да изплаща полицата си. Зад всеки кредитор се крие един ангел, който опитва хората. Когато повярвате, че вашият кредитор е честен човек и в него, както във всички хора, има божествено начало, той ще ви се усмихне. Ако се влюбите във вашия кредитор, както момък се влюбва в мома и е готов да коленичи пред нея, този кожудер, както вие наричате кредитора си, ще се усмихне, ще ви потупа по рамото и ще каже: аз съм готов не само да ти простя дълга от 100 000 лева, но отгоре на това да ти дам още 100 000. Това са правили хората и пак го правят. Само по този начин те могат да се побратимят. Спасението на човечеството е в братството. Това трябва да се проповядва на хората. Днес всички хора спорят коя църква е права, кое учение е право, коя философия е права. Всички църкви трябва да проповядват учението на природата. Всички хора трябва да станат нейни съработници. Всички трябва да се кръщават заедно с нея. Къде? Всички трябва да се кръщават в онази река, от която любовта изтича. Всички трябва да се кръщават в езерото на мъдростта, в което любовта се влива. И най-после, всички трябва да стъпят здраво на онази почва, върху която се излива дъждът на истината. Тъй, щото навсякъде ще се потопите по три пъти. Ще се потопите три пъти в реката на любовта, после ще се потопите три пъти в езерото на мъдростта и най-после ще се изложите три пъти на душа на истината. Само по този начин може да се влезе в Царството Божие. Който не се е потопил по три пъти в любовта, в мъдростта и в истината, той не може да влезе в Царството Божие, нито може да разреши нещо в света. Това не са празни думи, но това е тълкуването на стиха. И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и кръсти се от Йоан в Йордан. Сега, като говоря, аз повишавам малко гласа си. Обаче силата на думите не стои във високото изговаряне. Те са силни до толкова, доколкото са истинни и приложими. Те са силни до толкова, доколкото са в съгласие с божественото у човека. Казвате, трябва да се говори истината. Така е, трябва да се говори истината, но има неща, които само са външна опаковка. Да се говори истината на човека подразбира да му се каже това, което може да го подмлади. Човек се подмладява, когато прилага нещата. Ако един народ прилага законите на любовта, мъдростта и истината, той ще се обнови напълно. Казвате, какво могат да направят българите? Ако приложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили. Мнозина са ме запитвали, каква е мисията на българския народ? Ако българите са готови да изпълнят каквото им казвам, ще знаят каква е тяхната мисия. не изпълнят ли това, което им проповядвам, няма да кажа каква е мисията им. Апостол Павел е казал: «Вие сте синове Божии». Ако днес някой каже, че е син Божий, всички го осъждат, дето смее да се нарича син Божий. Така е казано в писанието не само за едного, но за всички. В този смисъл аз бих желал всички да бъдат синове Божии, т.е. синове на Божията любов, на Божията мъдрост, на Божията истина. Аз бих желал всички да бъдете носители на новото учение и дето минете, да изтриете сълзите на хората, да ги освободите от всякакви болести, от сиромашия, от недъзи, от страдания. И тъй, бъдете синове на Бога, синове на любовта. Пета неделна беседа, държана от учителя на 25 октомври 1931 година, София, Изгрев.